kweli kwenwa wakwede na mvenza kweli kwenya wakwede na mvenza kweli kwenwa kwawe kweli kwenwa wakwede na mvenza eti makinini siengane ivenzane kweli kwenwa kweli kwenwa wawede na uvenza kweni wangu kweni ne wawe deni uvenza toka na wawe daima mpaka mpaka ni kweni wangu kweni ne wawe deni uvenza toka na wawe daima mpaka mpaka ni uzuri wangu wangu murmalaika na mona roho yangu jibewa Narivenza nera sumane Uzuri wangu wangu murmalaika na mona roho yangu jibewa Narivenza nera sumane Yeah, kweli ni si uvenza tisi taha tena wangi nane Katige wao wewe ni wadai mati Mufani sana fule ara usu kuna huo na mana Weni tengele ya nuhambie madisi Mahadisi ya nungana na jete mana Weni fulera fulera kweli wawe de muzuri Tisa hate na wangi na wangi na nekatide wawe De wawe baby na utahuwa na uvenza De wawe baby na utahuwa na uvenza Basketi makeni Silishe wanafiki warimanisa Basketi makeni Silishe wanafiki warimanisa Warimanisa Uzuri wangu wangu murmalaika Na mona roho yangu jibewa Narivenza nera sumane Uzuri wangu wangu murmalaika Na mona roho yangu Jibewa Narivenza nera sumane